Og her er vi dessverre nødt til å avbryte Patty oss inn, fordi programmet nesten er slutt. Hei, her er jeg! Men professor Nix, hvordan kom de inn da? Ja, vaktministeren slapp meg inn. Han fikk seg litt slutt. Ja, men nå er programmet slutt, dessverre. Slutt? Ja. Hva var introduksjonen min da? Ja, kanskje de kan komme inn i neste program? Ja, men jeg har jo jobbet med det her lenge. Jeg må få penger ja, på hvert fall. Ja, penger, så selvfølgelig skal de... Jeg skal, nå er programmet slutt, så jeg skal vise dem ned til kassakontoret. Bare bring meg nå, så... Låste de dørene etter dem? Ja, bare lukket det! Vaktminister! Vaktminister, hallo! Vaktminister, hallo!